Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 lutego, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed mroźną nocą. Na termometrach będzie minus 10 do nawet minus 19 stopni. Marsz żołnierzy wyklętych organizowany przez środowiska narodowców przeszedł przez Hajnówkę. Jednocześnie mieszkańcy protestowali przeciwko upamiętnieniu kapitana Rajsa. Już tylko godzina została do wyjątkowego koncertu Polskiego Radia, to co najpiękniejsze. Ostatniej doby z wychłodzenia zmarły 4 osoby. Takie informacje przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jednocześnie ostrzega ono o spadku temperatur także tej nocy. Na termometrach zobaczymy od minus 10 do nawet minus 19 stopni Celsjusza. Warto uważać. Warto po raz kolejny zaapelować o to, że jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy, które śpią w nieogrzewanych pomieszczeniach, wiemy, że ktoś nocuje gdzieś na ogródkach działkowych, zadzwońmy pod numer 112. Służby na pewno nie zostawią takiego sygnału bez odzewu. Mówiła Anna Adamkiewicz z RCB. Centrum ostrzega też przed czadem. Trzeba pamiętać o wietrzeniu mieszkań i kontroli instalacji kominowych. Teraz Hajnówka. Tam był marsz żołnierzy wyklętych organizowany przez Środowiska Narodowe i manifestacja mieszkańców sprzeciwiających się upamiętnieniu postaci kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury. Jego oddział spacyfikował w 1946 roku kilka wsi ludności prawosławnej w okolicy Bielska Podlaskiego. Pod hasłem Wieczna Pamięć ponad 100-osobowa grupa zapaliła znicze przy pomniku ofiar wojen i represji. W ten sposób mieszkańcy Hajnówki manifestowali swój sprzeciw wobec gloryfikowania postaci kapitana. Myśmy tu przyszli, żeby przez chwilę się zastanowić, żeby być razem, ale żeby też dać to świadectwo, że my pamiętamy. Przyznanie się do tego, że lokalna historia jest trudna, ale trzeba o niej pamiętać. Przez Hajnówkę przeszedł też trzeci marsz żołnierzy wyklętych, organizowany przez środowiska narodowe. Narodowa, narodowa, Hajnówka! Góry, góry, narodowa! To nie jest prowokacja. Anna Panasiuk, uczestniczka Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jest przywrócenie godności i czci polskim bohaterom, którzy walczyli o niepodległy byt państwa polskiego, walcząc z kolaborantem, z nazistami, z Białorusinami tak samo, którzy mieli swoje białoruskie partyzantki. I chodzi o to, żeby przywrócić im godność, honor, cześć, która im się należy. Rajs Bury budzi wielkie emocje. Dla mnie to jest bohater. W 2005 roku, po kilku latach śledztwa, IPN stwierdził, iż w niektórych działań oddziału kapitana Rajsa nie można utożsamiać z walką o niepodległy byt państwa. Coraz bliżej, już za godzinę w Warszawie, wyjątkowy koncert Polskiego Radia to co najpiękniejsze. Najpierw na scenie wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suitę na orkiestrę estradową Dymitra Szostakowicza. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. Wokalista Tomasz Organek mówi, że podczas koncertu zabrzmi klasyka polskiej muzyki, zarówno rockowej, jak i rozrywkowej. Przypominamy polskie piosenki, polskie teksty, polskich autorów. Z roku na roku to zadanie jest coraz trudniejsze, bo tych piosenek, które wykorzystaliśmy w poprzednich latach, było już naprawdę dużo, ale staramy się i wyszukujemy różne perełki. Orkiestra zawsze gra na sam koniec koncertu, jest takim zwieńczeniem całego wieczoru i przypomina publiczności to, co najlepsze się wydarzyło w historii polskiej muzyki. Oczywiście w nowych aranżacjach z gośćmi staramy się spojrzeć na nowo na te piosenki i troszkę przywrócić je publiczności w takiej świeższej, nowszej, dzisiejszej wersji. A występ artystów Męskiego Grania będzie transmitowany w radiowej Trójce tuż po 19:00. Z kolei druga część do usłyszenia w radiowej Jedynce o 20:30. Koncert można oglądać też na żywo w internecie na www.polskieradio.pl, a także na oficjalnych profilach facebookowych Polskiego Radia Jedynki i Trójki. Powtórzmy, początek o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Rosyjskie MSZ zaapelowało do Stanów Zjednoczonych o dialog w sprawie wydarzeń na Półwyspie Koreańskim. Według wiceministra Igora Morgułowa sytuacja w tamtym regionie wymaga wspólnych działań Moskwy i Waszyngtonu. Poinformował też, że władze Rosji zaprosiły do Moskwy przedstawiciela Białego Domu do spraw Korei Północnej. Według rosyjskiego dyplomaty Moskwa wezwała Waszyngton i Pjongjang do podjęcia bezpośredniego dialogu. Mamy nadzieję, że Amerykanie i Koreańczycy uświadomią sobie, że nie ma alternatywy dla pokojowych rozmów, oświadczył Igor Morgułow. Wiceszef rosyjskiego MSZ przypomniał, że dzięki igrzyskom olimpijskim, które odbywają się w Korei Południowej z udziałem delegacji z Korei Północnej, zostało otwarte okno wielkich możliwości. W piątek Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na osoby i firmy, które umożliwiają Korei Północnej zaopatrywanie

Śliwiecka 357. Najlepszy radiowy adres na świecie, o tym Państwo dobrze wiedzą, przez 24 godziny do Państwa dyspozycji. My dzisiaj na występach gościnnych przy ulicy Woronicza, bo tutaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert niezwykły, po raz pierwszy w historii męskiego grania takie wydarzenie. Czyli Męskie Granie Orkiestra 2017 w pełnej krasie i w pełnym składzie, no i materiał, który dobrze znamy z trasy letniej, ale dobrze go sobie przypomnieć. I jeszcze będzie koronacja tych artystów, bo tak naprawdę za każdym razem to jest ich koronacja i podkreślenie ich ważności w związku z tym, tym razem, że płyta Męskie Granie 2017 osiągnęła pewien kruszec. Ale o tym Państwo opowiemy po godzinie 19. No to teraz kącik na start. Manic Street Preachers. Wkrótce nowa płyta, wkrótce goście. Liderzy orkiestry tutaj w naszym studiu, takim szybko zaimprowizowanym, ale jeszcze wcześniej A Design for Life. Jak to jest, kiedy się nagrywa taką płytę, to o tym wiedzą tylko muzycy, podejrzewam, i nikt inny nie może tego poczuć, nie może tego poznać. Jest zespół czterech przyjaciół, którzy nagrywają muzykę, którzy tworzą, którzy grają koncerty, którzy wszystkim się cieszą, są w jednym gangu i nagle jeden z tych muzyków znika, nie ma po nim śladu, nie można go znaleźć, zaczynają się poszukiwania i nie dają żadnego rezultatu. Zostaje trójka na placu boju, nagrywa płytę. Tak było z Everything Must Go zespołu Manic Street Preachers bez Richiego Edwardsa. I podejrzewam, że to był ich najtrudniejszy album jak do tej pory w życiu. Zresztą za każdym razem, jak się z nimi rozmawia, jest pewne niedopowiedzenie. Mówią, no tak, no został niby uznany za zmarłego oficjalnie, ale, no ale wiesz, nadzieja wciąż w nas jest. A Design for Life, Manic Street Preachers, wkrótce nowa płyta. Oj tak, i tak troszeczkę uderzyłem w dzwon, no ale, ale tak, ale to jest ważna historia. Zespół Męskie Granie Orkiestra 2017, liderzy Brodka. Dobry wieczór. Czy ja właściwie troszkę nie wiem, artystycznie Brodka, czy podczas wywiadów na przyszłość mam przedstawiać Monika Brodka czy Brodka? Może mówić Monika, może mówić Monika Maria, może mówić Brodka. Możesz Monika Maria Brodka. Mnie jakimkolwiek innym pieszczotliwym określeniem, jakie sobie wymyślisz. Piotr Rogucki, a pan na drugie jak ma? Nie mam drugiego imienia. Po prostu Piotr Rogucki. Ale nuda. Tomasz Organek. I ta nuda nas łączy z Piotrem, bo ja też nie mam drugiego imienia. Okej, okay. Monika Maria. Tego nie wiedziałem. Na trzecie Krystyna. Jak masz Piotrze? Ty masz Antoni. Na trzecie? Antonina powinna być. Maria. Antonina. No trochę usłyszałem, trochę popatrzyłem, trochę oczywiście wam poprzeszkadzałem na scenie. No krótko mówiąc, jak się czujecie po tych kilku miesiącach niebytu i nietworzenia tego zespołu, nagle okazuje się, że jest taki koncert, to po raz pierwszy w historii i trzeba to wszystko sobie przypomnieć. No ja powiem ci, że się denerwuję bardzo, ponieważ kilka dni temu wróciłam z wakacji i jeszcze jestem trochę w innej strefie czasowej i w ogóle to rapowanie Kazika dzisiaj sprawiało mi nie lada trudność i boję się, że w ogóle ten tekst gdzieś mi odleci w trakcie performance'u, więc będę się skupiać z całych sił. Piotrek? Powiem ci szczerze, że ja mam takie wrażenie, jakbym się nigdzie nie ruszał, wiesz? Spotkaliśmy się po takim długim czasie, a mamy za sobą już parę tych koncertów, ale wrażenie jest to samo, że no, że już kiedyś tu byliśmy. Po mojej fryzurze dopiero rozpoznajesz, że jesteś że w innym coś miejscu. Coś się zmieniło. Tomek? No ja mam podobne wrażenia. Wiesz co, kiedy, nieważne ile czasu minie, to te koncerty są zawsze jakieś takie szczególne, no bo na co dzień ze sobą nie gramy, a możemy się z racji takiego koncertu spotkać. Ale teraz do mnie dotarło właśnie, jak powiedziałem, że to nie ma znaczenia, że jednak ma znaczenie, bo im bardziej się oddalamy od tego lata, tym większa, jakaś taka większa nostalgia towarzyszy naszym spotkaniu. Nie wiem, czy mówię tylko za siebie, czy inni też tak czują. Tak jakby się troszkę coś już kończy, bo wiesz, za chwilę nowy sezon, nowy zespół i tak dalej. No i kto wie, no to chyba ostatni pewnie koncert w takim składzie. Bo ja powiem wam szczerze, że właśnie sobie zdałem sprawę kilka tygodni temu, kiedy ogłoszono, że ten koncert będzie tutaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, że ja publiczność w żywcu podczas ostatniego waszego występu wpuściłem w maliny. Po raz pierwszy w historii męskiego grania... Chociaż smaczne? No mam nadzieję, wiesz, bo po raz pierwszy w historii męskiego grania powiedziałem coś, co okazało się nieprawdą. To znaczy powiedziałem... Przywitajcie ich i pożegnajcie godnie po królewsku, bo to jest ostatni absolutnie koncert w tym składzie i nigdy się to nie wydarzy. Wydarzy się. Czyli nigdy nie mów nigdy, no wiesz. Banał. Ja za coś ci, Monika, szczególnie chciałem podziękować, bo jak ty byłaś na wakacjach, to my cię ścigaliśmy przez Olgę, twoją menadżerkę Olgę Turzewską. No, widziałam taką zakamuflowaną postać, która za mną się przewijała cały czas. Żebyś, ty? Troszkę tak, żebyś wydała zgodę na te ostateczne wersje i szczególnie na wersję utworu Granda, który znalazł się na płycie Dogrywka. Bardzo za to dziękuję. Nie ma za co. Byłam wtedy na tropikalnej wyspie. Nawet nie wiesz, jaki to był problem, żeby odsłuchać ten utwór i go akceptować w kiepskim internecie, ale udało się. To teraz tak, ponieważ za chwilkę, za naprawdę chwilkę, bo to będzie 19, później będzie 19.45, później was chcemy jeszcze raz podkreślić, uwypuklić i uhonorować. I później będzie naprawdę już to pożegnanie z tym składem. Co jest najważniejsze? To przechodzi do historii, ale wy jako artyści trwacie dalej. Wy jesteście dalej, wy robicie swoje. Więc aktualia teraz od was chciałbym pobrać na antenie Trójki. Co się dzieje, Piotrze, u ciebie? Och, ja też miałem taki rodzaj wakacji w tym momencie, tylko że spędzałem je w Polsce, porządkowałem sobie sprawy, wysyłałem listy, informacje, no i zaczyna się rok koncertowy. Rok szkolny. No, taki bardzo intensywny jakoś w ogóle i sympatyczny, pełen spokojnej, przyjemnej energii. A ja wkrótce, podstawowej. Wkrótce będę zapowiadał wasz zespół w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A, zespół Koma ma zagrać taki koncert. Będziemy oczywiście na to rozdawali zaproszenia, będziemy o tym mówić. I jedną rzecz chciałem wspomnieć, bo ona powraca do nas, jak rykoszet. Kiedy kończyła się trasa latem męskiego grania, to Krzysiek Bąk z agencji Live od strony organizatora to nam bardzo często przypomina, mówi, a Roguc to do mnie podszedł i powiedział, nigdy w życiu nie uczestniczyłem w czymś tak fajnym. No tak, to było dla mnie bardzo ważne, artystyczne wydarzenie w moim życiu, po raz pierwszy takie wielkie i tak intensywne. Nie rozczulając się i muszę otrzeć łzy. Okej. No jeżeli mogę krótko, to wiesz, zestawienie tak wyjątkowych i twórczych postaci w jednej grupie, które jednocześnie potrafiły przypiłować swoje prywatne ambicje po to, żeby stworzyć grupę działającą wspólnie, no zdarzyło mi się po raz pierwszy. Mnóstwo inspiracji i mnóstwo niesamowitych doznań. Okej, Tomek, mniej więcej wiemy, co u was w zespole Organek, bo spotkaliśmy się przed tygodniem w Szklarskiej Porębie, więc jesteśmy na bieżąco, ale może przez ten tydzień coś wyskoczyło, coś się zmieniło, coś się pojawiło? Bo nic mi nie wyskoczyło. No tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, nasz zespół też jest właściwie na wakacjach, może nie tak intensywnych, ale do kwietnia zrobiliśmy sobie przerwę po tych 4 latach grania po 2 płytach. Właściwie graliśmy cały rok w kółko, bo graliśmy wiosna, lato, jesień, zima, więc postanowiliśmy trochę odpocząć. No i to jest po tych 2 płytach, mi się wydaje, że to jest jakiś taki okres zamknięty i to jest pierwszy etap działalności zespołu. Myślimy o drugiej płycie, każdy zajmuje się... Trzecie już. O trzeciej, która będzie, mam nadzieję, jakimś nowym początkiem dla nas. Też o tym wspominałem, rozmawialiśmy o tym szerzej. A na razie każdy się jeszcze do tego kwietnia zajmuje swoimi sprawami. Ja tym swoim pisaniem, chłopaki coś tam nagrywają i tak dalej, więc cieszymy się wolnym czasem, ale też muszę ci powiedzieć, że jak wracaliśmy z tej Szklarskiej Poręby po tym koncercie w Trójkowym, to rozmawialiśmy ze sobą, że minęły te 3 miesiące i strasznie się chce nam wrócić na trasę i poczuliśmy w ogóle znowu, wiesz, na takie fajne emocje, które towarzyszą trasom koncertowym i fajnie, że to się już za miesiąc ziści. Po raz pierwszy chciałbym to zaanonsować na antenie, tylko potwierdź, czy wkrótce będę mógł zapowiadać piosenki projektu zespołu Sir Charles z waszym udziałem? O, bardzo miło, że o tym mówisz. Tak, zbliża się druga płyta. Tym razem produkcją zajął się Adam Staszewski. Ja troszkę odpuściłem. Nasz lider właściwie tego składu, Stefan Kornecki, wyjechał do Berlina, tam działa artystycznie, ale napisał kolejny zestaw doskonałych wierszy, naprawdę pięknych, takich poruszających. Płyta będzie zupełnie inna niż, znaczy no troszkę inna niż ta pierwsza. Więc też z dużym takim entuzjazmem podchodzę do całego projektu i do tego, że się znowu troszkę w tym zanurzymy. Jestem ciekawy. No i no tak, mogę Państwu powiedzieć tym, którzy są w ogóle zorientowani w sytuacji, bo to jest dosyć taka niszowa twórczość, że druga płyta Sira Charlesa nadchodzi. Monika, czy w tym roku będziemy zapowiadać piosenki z Twojego nowego albumu? I tak, i nie. Które tak? No ja, my szykujemy bardzo szczególne wydawnictwo, bo pierwsze w moim dorobku wydawnictwo koncertowe. Szykuje się, poza męskim graniem oczywiście, szykuje się wyjątkowy koncert, który będzie zarejestrowany, więc pracuję bardzo intensywnie i nad audio i nad wideo i nad tym, co będzie widać i słychać na tym koncercie, więc to jest przez pierwsze pół roku moje, myślę, zdominuje, bo najpierw to będzie koncert live, nagranie, później montaż tego, miksowanie tego materiału, do którego się chcę bardzo, bardzo przyłożyć. No i druga część roku to myślę, że będzie zaprzestanie wszelkich działań artystycznych po to, żeby móc stworzyć coś nowego. Także to się mówi cisza medialna. Cisza medialna, można tak powiedzieć. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo, być może pojawi się też trasa związana z tym właśnie wydawnictwem, więc tak to wygląda u mnie. Miejcie pięknie, dużo do roboty. Bardzo wam tego życzę. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za przygody, za trochę niedospane noce, za bardzo... Złamaną rękę. Tak, za złamaną rękę. Tak. za wczesne wstawanie na próby, za te zbiórki przed koncertem zespołu Męskiej Granie Orkiestra w namiocie, które robiliśmy, za narady, za to, że to wszystko naprawdę pięknie, pięknie poszło, za płytę, za zgodę na utwory, za to, że byliście cierpliwi. I wstępnie, przecież jeszcze jesteśmy przed koncertem, ale już za ten koncert też dziękuję. No i my chyba też dziękujemy słuchaczom za takie zaufanie i za doping i za to, że to Męskie Granie jest takim wielkim wydarzeniem dla naszych odbiorców i słuchaczy. No i za to, że przede wszystkim ta płyta rozrasza się w takim nakładzie, że dzisiaj możemy odebrać... No, kruszec nie wiadomo co. Kruszec, piękne słowo, kruszec. Zobaczycie, przekonacie się. Piotrek, a my z tobą spotkamy się za tydzień, także za daleko nam nie uciekniesz. Rutyna. Ale jaka piękna, nie? Monika Maria Brodka. Bardzo dziękuję. Piotr Rogucki bez drugiego imienia. Dziękuję. Tomasz Organek bez drugiego imienia. Dziękuję. Liderzy zespołu Męskiej Granie Orkiestra. 2017. Nie no, tak miało być na początku. Słuchajcie. Ale na bierzmowaniu mam Albert. O, przypomniałem. Albert. A, to jak jeden z Sex Misji, Albert Starski. Okej. Okay. Fragment teraz z tej płyty dogrywka Monika, znaczy inaczej, o nie, artystycznie, Brodka z zespołem The Dumplings, z duetem The Dumplings, Up on the Hill. Bardzo proszę. Up in the hill, lovers wearing shoot and go. Up in the hill, high and down too. sceny męskiego grania 2017 roku i jeszcze dodatki specjalne. Dogrywka to nie jest wcale ten czas, kiedy już wszyscy są zmęczeni i chcą zejść z boiska, proszę Państwa. Ja to rozumiem trochę inaczej. Dogrywka to czasami jest ten moment, kiedy dzieją się na placu gry rzeczy najciekawsze i co więcej wyłaniające zwycięzcy. Up in the Hill, Brodka i duet The Dumplings na tej właśnie płycie. Przypomnę, od środy w sklepach sieci Empik, płyta wydana przez Polskie Radio, no i dodatek specjalny do albumu 2017. Co ważne, wiemy o tym od kilku tygodni dobrych, że ten zasadniczy album z listopada ubiegłego roku, ten dwupłytowy, jest złoty, ale wiemy od niedawna, że już wkrótce będzie platynowy. Dzisiaj jeden z tych kruszców zostanie na scenie przyznany. 18.30 punktualnie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Teraz gość. Sentymentalna podróż, przyznam. Paweł Sztompkę, witam cię bardzo serdecznie. Witam. Będę miał przyjemność z tobą, ja z tobą, prowadzić ten koncert po godzinie 19 z serii To, co najpiękniejsze, ale tak naprawdę przypominam sobie, że to ty mnie wprowadzałeś, jeżeli chodzi o prowadzenie koncertów w Polskim Radiu, bo o tobie krążyły piękne legendy na temat twojego prowadzenia wielu koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O, dziękuję bardzo i w ogóle jestem wzruszony. Co prawda dziś nie u Agnieszki, ale u Witolda Lutosławskiego spotkamy się razem i to będzie koncert wyjątkowy, to co najważniejsze, to co ważne. To co najpiękniejsze również. I to co najpiękniejsze również. I to będą takie dwa spojrzenia na świat. Z jednej strony właśnie muzyka rockowa, tak ją nazwijmy, a z drugiej strony muzyka poważna, ona nie będzie tak strasznie poważna, ona będzie taka półpoważna. To będzie Szostakowicz i to będzie suita. Suita na orkiestrę estradową. Tak to kiedyś powiedział i napisał. Nawet napisał wcześniej tak orkiestrę jazzową, ale niewiele to z jazzem ma wspólnego. To nie będzie pytanie dotyczące natury artystycznej czy sfery artystycznej, ale powiedz, bo to też ważne, czy założyliśmy na siebie rzeczy adekwatne. Absolutnie. Ja widzę, że ty jesteś na czarno, ze srebrnymi guzikami. Wyglądasz no na tęgie granie, mocne, męskie. A pan jest klasyczny. Ja jestem klasyczny, nieomal filharmoniczny, bo ja będę zapowiadał pana Michała Klauzę i Polską Orkiestrę Radiową i właśnie tego Szostakowicza. Także właściwie jesteśmy w tych temperamentach bardzo dobrze sformatowani. Nauczycielu, w takim razie pytanie do pana mam. No bo tak. To ja podpatrywałem, to ja wchodziłem trochę za kulisy, to Zosia Sylwin pozwalała mi wchodzić do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ona mówiła, zobacz, tam Sztompkę prowadzi teraz koncert, zobacz jak to się robi. Minęło trochę czasu, ale w dalszym ciągu jesteś w znakomitej formie. To teraz pytanie do ciebie. Twoja definicja kogoś takiego, kto jest, nie chcę powiedzieć konferansjerem, bo moim zdaniem to jest spłycanie, ale nie, prowadzącym koncert. Kto to jest? Przewodnik? No nie bardzo. Nie, dlatego, że te osoby, które już przyszły na ten koncert, kupiły bilet, to one już wszystko, one wiedzą więcej o tym koncercie niż my, zapowiadający te koncerty. A więc mi się wydaje, że pierwsza zasada to jest krótko. To tak jak Dobrowolski mówił do Młynarskiego. Skracaj, wyrzucaj. I w pewnym momencie, jak się wchodzi na tę estradę, to chce się powiedzieć bardzo dużo. Ma się wiele pomysłów i właśnie cały ten szum polega na tym, żeby po pierwsze nie pomylić tytułu. Jeśli ma się kogoś przedstawić, to najważniejsze, żeby nie pomylić z nazwiska tej osoby, którą mamy wyszczególnić. No i po trzecie bardzo krótko, ale coś takiego powiedzieć, żeby zachęcić osoby do obejrzenia tego spektaklu, do wysłuchania z jednej strony, a z drugiej strony, żeby to nie było takie już jakieś bardzo takie proste. Nienawidzę typu opole, słyszycie, widzicie, ja wiem o co chodzi, ale to jest w ogóle już nie ta etyka. Zastanawiam się teraz, jak moglibyśmy to najkrócej zrobić, mając na względzie te dwie części, dwa światy. Może ja powiem tak. Dobra. Proszę Państwa, zwłaszcza mężczyźni, proszę poluzować krawaty i ty w tym momencie zaczniesz, a ty powiesz, a w mojej części proszę je zawiązać z powrotem. No ja z tymi poluzowaniami krawatów to chyba nie dlatego, że pamiętam taką zapowiedź w trójce audycji Grześka Wasowskiego, która się nazywała Czas Relaksu. I wspaniała spikerka Polskiego Radia mówiła coś takiego, a teraz proszę zdjąć waciki z oczu I po tych słowach waciki wszystkim nam się robiło jakoś tak strasznie głupio, że już dalej nie słuchaliśmy, a to chodziło o to, żeby się taki zrelaksować i teraz czas na czas relaksu. Także może my niczego nie luzujmy, my po prostu może starajmy się zrobić to w miarę tak żwawo i atrakcyjnie. Dlatego, że ten koncert będzie naprawdę atrakcyjny. Byłem na tej próbie, która tobie gdzieś przemyka. No ty air-gitar robiłeś. Air-gitar też, oczywiście, jak zawsze. Natomiast mi się wydaje, że ta Brodka taka ładna, taka inteligentna, taka i ten chłopak koło niej z tymi wąsami świetny. Proszę Państwa, jedna z tajemnic radiowych, ja ją Państwu teraz zdradzę, bo tak, podziękuję Pawłowi Sztompkę za wizytę i powiem tak, jak my się po prostu spotykamy na korytarzu. Ja się Stelmach nazywam. Sztompkę. Tak, dziękuję bardzo. Bye. Bardzo proszę. I can't get no satisfaction. Męskie granie orkiestra 2017, jeszcze z tej płyty zasadniczej, z dwupłytowego albumu z jesieni ubiegłego roku. I Can't Get No Satisfaction, tutaj z wokalem Keva Foxa. Dziękujemy Państwu za te reakcje na tę płytę. Spodziewamy się podobnej, jeśli chodzi o dogrywkę, o ten album, który za kilka dni się ukazuje. W środę już będzie w sieci sklepów Empik do kupienia. I dziękujemy za męskie granie, bo no tak, my sobie możemy tutaj rozmawiać, możemy wspominać, możemy zapraszać muzyków, artystów, ale proszę mi wierzyć, no gdyby nie było publiczności, gdyby nie było jej zainteresowania, gdyby nie było tych skandujących tłumów, tego szaleństwa pod sceną i tego przybijania piątek z państwem, czy mentalnego, czy fizycznego, to co to by była za trasa koncertowa? O czym moglibyśmy tak naprawdę mówić i co organizować, i co wspominać? Naprawdę jeszcze raz za to bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że wkrótce przy Myśliwieckiej 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie Mark Olivier Everett. Wczoraj miałem przyjemność z nim rozmawiać. Chyba to był w ogóle pierwszy jego wywiad dla polskich mediów. W ogóle zdziwił się, że tak to się wszystko potoczyło. Powiedział, ale ja tam kiedyś jeszcze do Was przyjadę. Jeszcze nie możemy grać wszystkich utworów z tej nowej płyty The Deconstruction. Zagrajmy zatem z albumu Wonderful Glorious teraz utwór tytułowy. Shrouded in darkness has led you to this moment in the light. It's alright. Wonderful. Glorious. Wonderful. Tak, jest taka grupa artystów, o której tak sobie myślimy. Świat swoje, a oni swoje. I tak konsekwentnie, i od lat. I nie ma, że musi się coś zmienić. U nich się nic nie zmienia. Mark Olivier Everett, czyli E, bo taki ma artystyczny pseudonim. Litera E, po prostu, po angielsku czytana E. On robi swoje. On się wydaje impregnowany na wszystko to, co jest gdzieś na zewnątrz. I robi swoją muzykę, nagrywa swoje płyty. The Deconstruction. W kwietniu ukaże się jego nowy, moim zdaniem bardzo interesujący album. Wonderful Glorious to z tej płyty z 2013 roku. Jeszcze jedna piosenka. Ta dekonstrukcja, to przerobienie dotyczy przede wszystkim mojej osoby. Musiałem pewne rzeczy po prostu pozmieniać, poprzestawiać. No i efektem jest ta płyta. No, między innymi to powiedział wczoraj dla trójki Mark Olivier Everett, czyli E, czyli lider, absolutny lider, szef projektu Eels. Płyta Wonderful Glorious, Stick Together, przed chwilą, wkrótce The Deconstruction i wywiad z artystą. Proszę Państwa, jeden z najbardziej wciągających, hipnotyzujących albumów, tak mi się wydaje, najbliższych kilku dobrych miesięcy. Myślę, że to będzie piękna, chociaż niekoniecznie artystycznie łatwa wiosna z tą muzyką. Sunlux, to amerykańskie trio i Brighter Wounds, ich najnowsze dzieło. Moim zdaniem najpiękniejszy jego fragment. Find a clearing to wrestle in the dark. Then maze among the lights, see the notes that emerge in the face. It's time to quit the race. Nothing forward, for we owe it to ourselves to bury yesterday, leave it quaking in the earth. If we don't know what we're speaking, and we are not who we've been, how will we be in the womb? We may all begin aquatic, but we leave only dust from our bones. Myślę, że dla wielu słuchaczy, młodych zwłaszcza, pierwsze spotkanie z ich muzyką mogło się na przykład zacząć na koncertach Artura Rojka, kiedy on grał swoją interpretację ich utworu Easy. No i później szperali, grzebali, poszukiwali